uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Amerikaanse regering spant een rechtszaak aan tegen de staat Texas vanwege de zeer strenge abortuswet die daar vorige week is ingegaan. De minister van Justitie van de VS wil dat een federale rechtbank de wet toetst aan de grondwet. Voortaan is een abortus in Texas na ongeveer 6 weken alleen nog onder zeer strenge voorwaarden mogelijk. In de wet staat ook dat mensen die ondersteuning bieden bij een illegale abortus $10.000 moeten betalen aan degene die hen aangeeft. President Biden noemde de wet eerder al bizar en extreem. De 160 nieuwe vrachtwagens die het ministerie van Defensie heeft aangeschaft mogen de weg niet op. Omdat ze een paar centimeter hoger zijn dan de Wegenverkeerswet voorschrijft, kunnen ze geen gebruik maken van de openbare weg. Demissionair minister Bijleveld schrijft aan de Kamer dat ze een ontheffing heeft gevraagd voor de trucks, zodat ze alsnog in gebruik genomen kunnen worden. Eerder had Bijleveld gezegd dat de vrachtwagens wel voldeden aan de wettelijke eisen. Nu dat niet zo blijkt te zijn, gaat de leverancier het probleem oplossen, schrijft ze. Tom Dumoulin heeft zijn pols gebroken, waardoor hij de rest van het wielerseizoen is uitgeschakeld. De renner van Jumbo-Visma werd tijdens een trainingsrit geschept door een afslaande auto, waarna die via de motorkap op het wegdek belandde. Mijn seizoen is klaar, zegt hij. Dat is heel zuur, want ik kwam er net weer echt goed in. De renner zou onder meer in actie komen tijdens de WK wielrennen later deze maand, en daarna zou hij deelnemen aan de Ronde van Lombardije. Hij wordt later vandaag geopereerd in Maastricht. Bij een voetbalclub in Enschede is de bliksem ingeslagen in een lichtmast. Ooggetuigen zeggen dat daarbij een man gewond is geraakt. Volgens RTV Oost is hij naar het ziekenhuis gebracht. Een getuige zegt tegen de regionale omroep dat de man aanspreekbaar was. Op het moment van de inslag waren er meerdere teams aan het trainen op het veld. Het weer, tot besluit vanavond en vannacht op veel plaatsen droog. Alleen in het zuiden en oosten nog een bui met kans op onweer. Morgen afwisselend zon en wolkenvelden en kans op een bui. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Onderweg hier naartoe had ik een afslag gemist, waardoor ik langer moest reizen. Voordeel daarvan is, wie langer reist, ziet meer. De late avondshow met Mischa Blok. En wat heb je dan meer gezien? Wat je anders niet had gezien. Een stukje platteland waar ik nog nooit ben geweest. Ach, tussen Baren en Hilversum, grof gezegd. En welk gevoel had je daarbij? Kut, ik ben laat. En dan eventjes de metafoor doortrekken. Heb je wel eens een afslag in je leven gemist? Ja, natuurlijk. Ja. Welke bijvoorbeeld? Nou, een van de dingen waar ik echt spijt van heb. Ik was ooit opgenomen in de cast van Klokhuis. En ik was toen heel jong. Of heel jong. Ik was jong, vooral jong van geest ook. En ik was niet helemaal bewust van de waarde daarvan. Want Klokhuis is echt hoogst haalbaar. En ik had niet eens auditie hoeven doen. Ik ben gewoon gevraagd, kom erbij. Maar ik was in die tijd aan het uitgaan en aan het stappen. En ik leerde mijn scripts niet. En dat is gewoon helemaal misgegaan. En uiteindelijk hebben ze me bedankt. En daar heb ik echt, dat is een van de weinige dingen waar ik echt spijt van heb. Oh, ik kan me dat helemaal voorstellen. Ja. Dat lijkt me ook echt het summum gewoon, ja. Inderdaad. Om toe te treden tot de Klokhuisfamilie. Precies. En heb je nog dingen geprobeerd daarna om toch weer eventjes, ja, een soort van poging van hallo, tweede kans? Misschien? Nee. Schaamte, denk ik. En zelfbewustzijn. I just fucked it up, man. Howard Komproem is mijn gast. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Comedian, presentator, YouTuber, professioneel barbecuer, amateurvader. Amateurvader? Ik ben professioneel vader. Professioneel vader. Ja, precies. Mis ik nog iets? Nee, joh. In deze benamingen? Denk ik niet. Want als jij jezelf voorstelt op een feestje, wat is jouw voorstelzin? Ik zeg altijd dat ik grappenmaker ben. Ja. Ik ben grap. Ja. Maar dan wek je wel meteen verwachtingen, hè, bij mensen. Nee, maar ze weten het toch. Ik bedoel, het is niet dat ze het niet weten. En meestal op feestjes, dat is inderdaad zo, hoor. Dan wordt er zo'n beetje naar je gekeken van, hey, dat is de funny guy. En mensen die me wat beter leren kennen, die zeggen ook heel snel van, je bent veel serieuzer dan ik dacht. Maar ja, grappen maken is wel iets heel serieus. Dus dat moet je niet al te licht nemen, natuurlijk. Nee, precies. We gaan zo meteen naar jouw geluiden, maar eerst geef je antwoord op de vraag die jij jezelf hebt gesteld. En aan mij de taak om te raden welke vraag dat is. Dus kom erop met je antwoord. Ik kan er niks aan doen. dat kunnen er zoveel zijn. Ja, maar ik heb 3 pogingen. Okay. Waarom ben je nog steeds niet volwassen? Nee, dat is het niet. Oh. Ben je al wel volwassen? Zie je jezelf? Ja, ik denk wel. Ja. Waarom ga je niet iedere week naar de sportschool? Dat doe ik wel. Oh, er kwam echt al een hele botte vraag in. Ja. Nee, maar het maakt niet uit. Okay. Je hebt nog één poging, maar ik denk ook niet dat je hem gaat raden. Maar het ligt niet aan jou. Ik kan er niks aan doen. Hoe komt het? Waarom heb je zoveel energie? Ja, dat zit wel in de lijn. Het zit wel in de lijn. Ik kan hem half goed rekenen. Ja? De vraag die ik mezelf gesteld heb, is de vraag die mijn bijna 19-jarige tweeling mij meerdere malen per week stelt. Namelijk de vraag, waarom ben je zo? Waarom ben je zo? Ja, precies. Mijn kinderen vragen dat heel vaak aan mij. Waarom ben je zo? En op wat voor momenten vragen ze dat dan? Als ik aan het mopperen ben, of als ik televisie zit te kijken. Ik weet niet of jij dat herkent, maar ik kijk vooral televisie om te kunnen tieven op wat ik zie op tv. Ik vind het lekker om daarbij te ontladen. Ik kijk niet vaak tv. En als ik kijk, dan ben ik in mijn eentje Waldorf en Stedtler van de Muppet Show. Ja. En dan zeggen ze inderdaad van, maar waarom ben je zo? Wat is er aan de hand? Waar is het fout gegaan? Ja, precies. Maar ik vind dat heerlijk. Ik vind het heerlijk om een beetje te ventileren voor dat domme apparaat. Maar doe je dat ook, dat mopperen voor die tv, als je helemaal alleen bent? Ja. Als je geen publiek hebt? Ja, nee, zeker. Ja? Ja. Ik vind het dan veel minder leuk. Oh, nee. Ik doe het niet om te scoren of zo. Het is voor mij gewoon echt even lekker loslaten en dan daarna weer door. En wat is de lekkerste mopper-tv voor jou? Welk programma leent zich daar het beste voor? Ik vind Lang Leven de Liefde. Lang Leven de Liefde, heftig, ja. Hoor, hey. Geweldig, hè? Ja. Maar het is zo bizar hoe je zoveel van jezelf prijsgeeft in zo'n korte tijd. Ja. En maar aan de andere kant, mensen die zich daar weer overmatig bewust van zijn, zijn ook irritant. Begrijp je? Dus het programma is fantastisch voor dit doel. Ja. En dus tijdens het mopperen op tv. En op wat voor momenten zeggen ze het nog meer? Waarom ben je zo? In de dynamiek van vader en kind. Hè? Op het moment dat ik bepaalde dingen niet goedkeur of zo. Dan kan die vraag ook nog wel komen. Maar dan heeft hij een andere lading. Wat mogen ze echt niet van jou? En wat elke keer discussie oplevert? Nou, het is niet zozeer dat ze dingen niet mogen. Maar het is meer dat ik betrek ze dan altijd bij dat proces. Van ja, we willen graag dit of dat. Of ik, hè, ze worden steeds individualistischer. Dus van ja, ik wil graag met mijn vriendin dit en dat. Mag dat? En dan zeg ik, nou, maar denk je dat het mag? Ik ga niet direct ja of nee zeggen. En dan moet je meedenken van, nou, ik denk wel dat het mag. Oh, dat is educatief wel heel erg slim, inderdaad. Ja, en dan worden ze een soort mini-advocaatjes die hun eigen dienst aan te bepleiten. En als ik dan na afloop zeg, ja, nee, maar ik vind dat niet mag. Want dit, dat is zus en zo. En daar heb ik jou niet over gehoord. Dus ik vind dat je er dus nog niet aan toe bent. Ja, dan is het, ja, maar waarom ben je zo, bla, bla, bla. Dus ja, maar dat hoort erbij. Howard Komproe, dit is jouw audioportret. Kom dan. Kom. In deze aflevering praat ik met Howard Komproe, een comedian die al heel lang meedraait en die je zeker weten kent. Van tv, uit de theaters, uit clubs, van de Comedy Train waar hij al lang lid van is. Of misschien ken je hem wel uit de Amsterdamse party scene van de jaren 90. Dat wordt meteen als een soort verwijt teruggegeven. Ja, dus mensen vroegen, hoe lang ben je niet geweest? Ik zei, nou 11 jaar. En dan meteen als verwijt, 11 jaar! Ik zeg, nou, dit is 44. Er waren al de vagina-monologen, de gesluidermonologen, de hormonologen en allerlei andere theater voor en vanuit de vrouw. Zoveel dat Howard Komproe het tijd vond voor een tegengeluid vol testosteron. Lulverhaal is de voorstelling gaan heten en half mannelijk Nederland doet mee. Van Hans Kazan tot Theo Maassen, van Martin Gaus tot Cesar Zuiderwijk. Het motto is gelul dat u niet mag missen. Wij spelen Dit Moet Ik Zeggen. Roel en Bert gaan het doen. Kom er alvast bij, broeders. En de one-liner moet verplicht beginnen met een aantal woorden. Daarom heet het Dit Moet Ik Zeggen. En wat ze moeten zeggen is, als ik heel rijk was. Als ik heel rijk was, zou ik hier niet staan. Nou, zo'n Jaap een stand-up comedian en stemacteur met een heel breed spectrum. Hij doet net zo makkelijk de blauwe robot Aap Gibson als Pontius Pilatus in The Passion. Howard Komproe. Hij liep daar. In de stad. Het was 's avonds laat. Plotseling aan de overkant zag hij ze staan. Iemand riep, je hoort niet bij ons. Mes, steek, pijn. Denk goed. Tot zover je audioportret. Jeetje. Is best mooi, toch? Ja. Mooi rijtje van dingen die je tot nu toe hebt gedaan. Dankjewel. Waar ben je het meest trots op? Ik ben wel trots op de lulverhalen en padoempads. Omdat het echt dingen zijn die ik zelf heb bedacht en ja, helemaal heb kunnen uitvoeren tot wat het geworden is. En het was wel heel grappig om dat stukje van de Passion weer terug te horen. Iedereen weet dat ik niet kan zingen. Dus toen dat voorbij kwam, dacht ik, oh shit, hoe gaan we dit fixen? Maar het is nog best goed gekomen. Ja, heel goed. Pontius Pilatus speelde je daar. Ja. Worden ook Komproeven, mm-hmm. YouTube-kanaal wat je hebt. Ja. Elektra-podcast, waarin je vertelde over... Ja, dat gaat eigenlijk over je ergste comedy-optreden. Ja, dat is een heel leuke podcast. Is dat. Ja. Ja. Wat was je ergste comedy-optreden? Nou ja, ik vind dat soort dingen altijd heel moeilijk. Want er was niet zozeer een ergste. Er zijn verschillende ergen. Die heb je nodig om te komen tot waar je bent. Ja. Maar ik ben ooit een keer in Escape. Toen ik net begonnen was met comedy... Heb ik een glas naar mijn bek gekregen. Omdat ik allerlei verschillende accentjes nadeed. Ook het Papiaments accent. Of Nederlands met een Antilliaans accent. En er was iemand in de zaal het niet mee eens. En die gooide een glas naar mijn hoofd. Jeetje. En de microfoon die ik vast had, die werd geraakt. Die was ook meteen kapot. En ja, ik kon niet verder, want ik had geen versterking meer. En er was allemaal gedoe en tumult en shit. Dus ja, dat was wel een heftig ding. En daarna meteen gestopt, toch? Of niet? Ja, die avond. Ben je ik ben wel doorgaan met comedy. Want ik trad toen op in de R&B scene. En bij mijn eerstvolgende optreden had ik een karatepak aan. En een helm op. En heb ik plastic bekers uitgedeeld. Oh, wat erg. Live in Toemler hoorden we, 2012. De wereld draait door. Daarin vertelde je inderdaad in 2013 over Padoen Pats. Nee, mm-hmm. Over de lulverhalen. Ja, ja. En Padoen Pats hoorden we uit 2016. Dit was het nieuws. En we eindigden met zwart-wit. Mm-hmm. The Passion. Ja. Die rol van Pontius Pilatus... Kon je dat goed eigen maken? Zag je veel dingen van jezelf in die rol? Nou, dat weet ik niet. Ik bedoel, ja, dat vind ik een beetje moeilijk om te zeggen. Want dat is zo'n historisch en gewichtig ding. Maar ik ben wel religieus opgevoed thuis. We gingen naar de kerk, dus ik kende het verhaal en kende ook zijn rol wel. En ik vond het wel tof om daarmee aan de slag te gaan. En het is zo bijzonder hoe dat tot stand komt. Want het wordt allemaal losgerepeteerd. En eigenlijk tijdens de uitvoering komt het voor het eerst allemaal bij elkaar. En dan kijken er ook nog eens weet ik veel hoeveel miljoenen mensen naar. En er stonden er ook nog 20.000 op een plein. En die realisatie vlak voor je op moet. Dat is wel dat je dacht, Jesus man, wow. Ja. Ja. Want welke rol speelt religie in jouw dagelijks leven? Niets meer. Helemaal niks? Nee, ik ben klaar met het sprookje. Maar, ik ben er wel mee opgevoed en dat is verder prima. En het zijn hele mooie verhalen. Ik bedoel, dat boek is een fantastisch boek. Maar om het nou als leidraad te nemen en ja, ik weet niet. Ik denk dat iedereen voor zichzelf iets nodig heeft om structuur te kunnen geven. En als dat voor jou werkt, prima. Maar ik ben afgehaakt. Miss Podcast met Mischa Blok. En mijn gast is Howard Komproe. Oh shit. Ja. Ja. Nou, dit is wel een fanatiek, hè, die dit doet. Nou, dit valt nog mee, want kijk, dit is alleen poetsen. Maar waar het voor mij vooral om gaat, is die... Dat keelschrapen, dat die tong borstelen, ja. Dat bijna over je nek gaan. Dat ik denk van, Jezus, waarom doe je jezelf dit aan? Ik bedoel, tuurlijk, dentale hygiëne is een ding. Maar je kan het ook overdrijven. En ik heb het idee dat met name in de Surinaamse, in de zwarte cultuur... Heel veel dingen gedaan worden om aan andere mensen te laten zien en horen... dat je het goed doet. En hetzelfde geldt voor tandenpoetsen. Dus ik heb vanuit een soort anti-reactie mezelf geleerd... om muisstil mijn tanden te poetsen. Maar volgens mij toch goed, want ik heb gewoon een goed gebit. Maar dat hoeft niet, maar dat je denkt... Jezus, je bent jezelf bijna aan het doodmaken. Maar dat komt er dus vandaan van... kijk, mij is mijzelf reinigen en ja, hoe goed ik dat doe. Precies, hoor mij eens even schoon zijn. Oh ja. Ja. Ja, dit valt toch mee. Mijn moeder is een tijd kosteres geweest van de Westerkerk. En toen woonden we op de Prinsgracht 281, dus het huis vast aan de kerk. En ik weet nog, de eerste paar nachten in het huis, als die klok ging, jongen... dat klinkt net of het in je hoofd was. Dat was niet te doen. Terwijl na een week of twee, drie, daar ben je er zo aan gewend... dat je het dus niet meer hoort, tussen haakjes. En ik heb altijd nog dat gevoel, als ik ergens ben en ik hoor klokken luiden... dat ik terug moet denken aan die periode. Het was echt het einde van mijn jeugd. Dat ze daar gingen wonen. Ik heb er ook een tijdje gewoond nadat een of andere samenwoonprojectje weer eens fout was gegaan. En ik heb altijd nog wel een nostalgisch gevoel bij dit geluid. Heb je ook een nostalgisch gevoel bij je jeugd? Ja, zeker. Mijn jeugd was wel vrij fragmentarisch. Veel verhuisd, veel verschillende plekken gezien. Ook in een relatief korte tijd. Want een groot deel woonden we 6 jaar lang in Dordrecht. En op mijn 18e was ik al 9 keer verhuisd. Dus dan hou je niet veel tijd meer over voor al die andere verhuizingen. Hoe kwam dat? Werk van mijn ouders en een bepaalde onrust, denk ik ook wel. Ik weet het niet. Altijd op zoek naar wat anders, een andere plek. En ik vond dat... Voor mij was het de voedingsbodem van mijn comedy. Omdat ik me op alle nieuwe plekken weer moest bewijzen. En dan, dat deed ik door funny te zijn. Maar ja, dat heeft wel zijn weerslag gehad op andere dingen in de manier waarop je opgroeit. En ze hebben tot mijn 18e geduimd, omdat mijn duim altijd bij me was. Dus dat was een soort vaste factor. En ja, openlijk in de bus, in de trein, in de klas, in de metro. Ik had scheid aan iedereen. Mijn duim in mijn mond, daar kan jij geen last van hebben. En dat was een soort waarborg die ik altijd bij me had. Want heeft jouw vader jou meer gevormd of je moeder? Nou, ik denk dat het een van de weinige dingen is dat er een soort 50-50 is. Hoewel ik de bepaalde elementen uit mijn vaders opvoeding iets meer kan waarderen, omdat daar minder paniek in zat. Mijn moeder kan heel emotioneel reageren en dan is het eigenlijk alleen maar een heleboel decibel en weinig inhoud. En pa, die liet je echt nadenken over dingen. En dat heb ik wel eens heel prettig ervaren. En die duim, ja, ik weet vanuit de logopedie dat je dan een verhoogd gehemelte hebt. Ja, als je tegen je tanden duwt. Ja. Maar dat heb ik nooit gedaan, kijk. Oh nee, je hebt gewoon keurig rechte tanden. Precies. Wit ook. Goed schoon. Ja. Zonder lawaai. Ja. Dus op de een of andere manier legde ik die duim op een dusdanige plek dat ik nooit mijn gebit heb beïnvloed daarmee. En wat is er in de plaats gekomen van die duim op het moment dat je nu behoefte hebt aan veiligheid, geborgenheid? Het zit hem wel in kleine dingen, hoor. Ik heb bijvoorbeeld de neiging als ik aan de tour ben of op vakantie of zo, ik richt gelijk mijn kast in. Dat ik kan niet meer tegen dat uit dozen, uit koffers, uit tassen. Dat wil ik gewoon niet meer. Dus ook al slaap ik er één nacht, mijn koffer gaat helemaal leeg, alles gaat op zijn plek en de volgende dag pak ik hem weer in. Dus dat is wel iets wat er van is overgebleven. Een soort van claimen van je plek. Ja. Van hier ga ik dus even blijven. Precies. En wat is thuis voor jou? Als je dat nu zou moeten omschrijven? Nou, er zijn een paar dingen die ik doe om het me op een plek naar mijn zin te maken. Het gevoel van thuis te hebben. Muziek. Dus ik neem altijd van die boxjes mee. Zodat ik gewoon lekker muziek kan draaien. En ik heb iets met geur. Dus ik heb altijd van die brandetjes bij me. Water. En dan gaat er van de eucalyptusolie in. En als ik die geur ruik, dan weet ik van, oh ja, dit is mijn plekje. En kaarsjes van die vaccinelichtjes. Oh ja. Ja. Ook wel romantisch. Ja, maar ik vind het ook fijner dan licht. Ik doe 's ochtends vaak ook gewoon een kaars aan in mijn kamer. 1 of 2 kaarsen van die grote, dikke stopkaarsen. Vind ik prettiger licht dan Philips Hue, om maar wat te noemen. Ja. Dit is de overeenkomst tussen jou en mij. De ballet, ja. Achtergrond. Ja, klopt. Want hoe oud was je toen je ging balletten? 12, na de basisschool. Toen nog lagere school. Toen moest ik naar de middelbare school. En de docent stond voor de klas allemaal folders voor te lezen en een beetje informatie te geven. Toen had je nog LTS en huisartsschool, dat soort dingen. En toen had hij een folder en die legde hij een beetje achterloos opzij. Zei hij, ja, dit is de MAVO voor ballet en muziek. En toen ging hij door. Hij zei, hey, wat is dat? MAVO voor ballet en muziek. En het bleek een school te zijn waar je elke dag met je instrument aan de slag kon. Maar ik speelde geen instrument. Maar je kon ook ballet dansen. Nou was ik ook geen, ik had nog nooit ballet gedaan. Maar voor mij had het gevoel van podium. Het appelleren aan optreden, in de schijnwerpers staan. En toen ben ik auditie gaan doen. Ben ik aangenomen en heb ik het 1 jaar gedaan. Nou, toen werd al vrij snel duidelijk dat ik geen balletdanser ben. Maar ik ben daarna wel blijven dansen in op allerlei verschillende plekken. Dus tot mijn 17e vrij fanatieke ballet, jazz, tap, modern. Zelfs volksdansen, al die shit gedaan. En nu? Dans je nu nog? Ik dans veel. Ik dans vaak thuis. Ik ga graag uit. Dat hebben we natuurlijk allemaal afgelopen periode niet kunnen doen. In de voorstellingen die we maken met Caribbean Combo's eigenlijk altijd wel ruimte ook voor dans. En ik denk dat ik de basisdingen die ik toen heb geleerd ook altijd wel meeneem als ik op het podium sta. Gewoon recht staan, je houding. Gewoon bewust zijn van jouw plek in de ruimte. Ik denk dat het wel een soort basis is die ik ook onbewust meeneem. Maar als die leraar daar had gestaan met een foldertje comedy, dan was het eerder meteen comedy geworden. Dan was dat het geweest, ja. Zeker weten. Maar ja, dat was in die tijd nog niet. Nee, het was gewoon podium. Juist. Daar moet ik staan. Juist. En jouw eerste keer op het podium? Hoe ging dat? Weet je dat nog? Ja, dat moet dan ook op die basisschool, die lagere school geweest zijn. Want daar hadden we altijd op vrijdag dat je van die dingen kon doen. En daar deed ik dan van die bandparodie dingen van André van Duin. Of ik was toen ook gekozen tot Prins Carnaval, jongere Prins Carnaval van Dordrecht. Omdat ik een paar van die optredens had verzorgd. En de allereerste keer echt in een theater. Dat was dus aan het eind van het eerste jaar van de Ballet MAVO in Theater Zuidplein tijdens de uitvoering. En daar zijn nog foto's van ook. Oh, ja. En wat zie ik op die foto? Beschrijf eens. Ik kan hem zelfs laten zien, moet ik hem alleen even opzoeken. Een piepjonge, broodmagere Howard in een balletpak met een groep meiden om hem heen. En hoe voelde die kleine Howard zich daar? Ja, wel op zijn plek. Het was heel tof om te doen. Daar was eigenlijk al, kwam al iets naar buiten wat ik later ook meenam in mijn theaterdingen. Is dat we hadden er dus voor geoefend, we hadden ervoor gerepeteerd. Toen gingen we het uitvoeren en toen was het licht uit in de zaal. Klaar. Dat ik dacht, helemaal, we moeten de mensen toch zien. We willen toch zien wat het oplevert. Ja. En ik was toen nog niet bekend met de verschillende conventies die er zijn in theater. En pas toen ik stand-up comedy ging doen, werd ik bekend met een vorm waarbij het zaallicht aan is en je dus het publiek kan zien om te zien wat ze ervan vinden. Bij alle andere dingen, ook Jeugdtheater Hofplein en al die dingen die ik gedaan heb, is de afspraak, we maken er een zwart gat van, je ziet het publiek niet. Nooit begrepen. Dat is gek inderdaad, als je het zo zegt. Want je moet contact maken natuurlijk. Nou ja, los van dat wil je gewoon weten wat het met ze doet. Ik ben even aan het scrollen voor die foto. Ja, maar dat is goed. Dan ga ik ondertussen. Mis Podcast. Mooie radio zonder zendmast. Met Mischa Blok. En mijn gast is Howard Komproe en hij laat nu een foto zien op zijn telefoon. Zwart-wit foto. Oh, wat mooi. Je bent helemaal in het zwart. Ja. Allemaal meisjes om je heen. Ja. Wat vond je daarvan? Van al die meisjes om je heen? Ja, te gek toch? Ja. Ja. Het is op zich een hele slimme keuze. Ja. Ja. Bij voetbal zit je met allemaal van die gasten om je heen. Nou, dat is aan mij niet besteed. Maar kon je goed met ze? Kon je het goed met al die meisjes vinden? Ja, want het is een bepaalde cultuur natuurlijk. Ja, dat is het zeker. En de grap is dat ik met een aantal nog steeds wel contact heb. Dat komt natuurlijk door al die social media die je tegenwoordig hebt, dat je nog mensen kan aantikken van, hey, weet je nog? Maar dat was wel een bijzondere tijd inderdaad. Zal ik voor u zingen een liedje dat is getiteld Wat ruist er door het struikgewas? Wat ruist er door het struikgewas? Het is Hoe vaak ging dit achter elkaar? Nou ja, kijk, je moet beseffen, toen had je niet nog, je had er geen YouTube of zo, dat je het zelf terug kon kijken. Pas toen we de platen hadden gekocht, kon ik het vaker opzetten. Maar ik voelde dit gewoon. Ik snapte precies wat hij aan het doen was. Als een soort etterbak, gewoon steeds maar op datzelfde punt blijven haken. En ik vond het ook geniaal om te zien hoe die lach loskrijgt. En dat op een gegeven moment, dan komt dat hilarisch. Dat mensen zich helemaal verliezen. En wat dat met hem doet, en je ziet dan ook een beetje kijken van, ik heb ze nu bij de lurven. En dat hij dan nog even doorgaat. Ja, ik vond het te gek. Dus dit heeft mij in mijn kindertijd ook geïnspireerd om niet zozeer hetzelfde te doen, maar ja, het deed wat met me. En ik was gewoon best wel een irritant kind om hem heen te hebben, omdat ik altijd op zoek ging naar deze energie. En ik weet nog dat mijn moeder heel vaak tegen me zei, hou nou eens 5 minuten je mond. 5 minuutjes. En dan liep ik naar de klok en dan ging ik voor de klok staan. En dan zei ik, nog 4 minuten. Nog 3,5 minuut. Nog 3 minuten. En dat komt toch ergens, dat appelleerde hier aan of zo, weet je wel. En dat ik dan, als dan de tijd was, dan ging ik aftellen naar mijn broertje. Alle kinderen gaan automatisch mee aftellen als ze afgeteld worden natuurlijk. Ja. En dan ging ik daarna gewoon weer precies verder in het verhaal waar ik gebleven was. Dat mijn moeder soms echt moedeloos werd van, deze gast houdt gewoon nooit zijn bek. Dus ik denk dat wat ik nu uiteindelijk ben gaan doen ook wel mijn redding is. Want als ik in een normale setting stel, ik was jouw redacteur of zo, ja, dan had je lang dingen naar me hoofd gegooid. Dat was niet goed gegaan. I ain't scared of you motherfuckers. I'm gonna tell you something straight off the motherfucking press. I ain't coming for no foolishness. And New York, goddammit, y'all motherfucking women look good. Y'all like a bacon and egg sandwich look good. But I love sex. I love it. Can't do shit no more. And I'm blessed. Naar wie luisteren we nu? Nou, dit heb ik leren kennen toen ik videobanden kreeg van Def Comedy Jam. Ik woonde toen in Hoenderlo, of all places, daar waren mijn ouders gaan wonen. Daarvoor had ik op een kostschool gezeten, dus toen kwam ik ineens in dat boerendorp terecht. En in Apeldoorn, de desbijzijnde grote stad, daar had ik Molukse vrienden. En een van die jongens die had een videoband en die zei, dit is echt iets voor jou. En dan zag ik comedians korte optredens doen. En ik had nog nooit zoiets gezien. In een hip-hop setting met een DJ erbij. En die gasten traden 10, 20 minuten. Nou, niet eens. Die traden 10, maximaal een kwartiertje op. 4, 5 achter elkaar. En dan kwam er weer een nieuwe aflevering. En nou, het was kortsluiting. Gewoon van, oké, maar dit is het dus. Want daarvoor kende ik alleen nog maar avondvullende programma's. Maar nu zag ik dus dat je ook gewoon in korte sets iets kon doen. En dat ben ik eigenlijk, de eerste beste gelegenheid die zich voordeed, ben ik dat gaan doen. Dus dat was in Amsterdam, toen we in Amsterdam kwamen. En ik die party scene zag in de jaren 90. Die leunde heel erg op een bepaalde muziekstroming. Die heette New Jack Swing, of Swingbeat, wat je wil. En nou, zo'n tent als Escape, elke zaterdag stampersvol, 1250 man. Maar in die cultuur hoorde ook dat er altijd optredens waren. Rappers, dansers, iemand als Def Rhymes is daar ook begonnen. Die had een of andere brief waarin hij allemaal dingen voorlas. En dat is een hilarisch ding wat iedereen uit mijn generatie kent. En toen ben ik naar die jongen gegaan die feesten organiseerde en gezegd, heb je ook ruimte voor een stand-up comedian? Hij zo, wat? Ik zeg, nou, Eddie Murphy, dat soort gasten, maar dan een korte set. Ik zeg, ja, ik heb geen idee waar je het over hebt, maar probeer het maar. Als het niks is, je krijgt sowieso niks. Dus ja, doe maar gewoon. Je hebt niks te verliezen. En toen heb ik het gedaan, de eerste optreden. En ik weet nog, toen kwam hij in de afloop naar me toe, toen gaf hij me 250 guldens. Omdat hij zei van, ja, het was best wel tof. En daarna ben ik dus op een van diezelfde feesten dus bekogeld. Maar ik ben er wel mee door blijven gaan. En tot ik mijn plek vond bij Comedy Train. Dus dit was voor mij wel echt het begin. Toen ik die videobanden zag van Def Comedy Jam, toen dacht ik, wauw, dit is het, dit ga ik doen. En als je dan je optredens in die periode, in die beginperiode, vergelijkt met je optredens nu, ja, wat is dan het grootste verschil? Nou, ontwikkeling natuurlijk. Kijk, je moet er bij comedy, kun je het enigszins parallel trekken met een band. Bandjes die beginnen ook vaak met het spelen van het repertoire van de muziek die je zelf tof vindt. En van daaruit ontwikkel je je eigen ding. Dat is met comedy eigenlijk ook. Dus het materiaal dat je doet lijkt heel erg op de mensen die je tof vindt. En dan langzaam ga je op zoek naar je eigen stem, je eigen kleur, naar je eigen materiaal, naar je eigen ding. En dat is het grootste verschil. Dat ik toen heel erg klonk als die Amerikaanse comedians en dat soort onderwerpen behandelde. Terwijl het nu veel meer vanuit mezelf komt en een eigen kleur heeft. En wat is dan je eigen stem? Als je die zou moeten omschrijven. Dat vind ik altijd zo moeilijk. Ja, het is heel lastig. Ja, maar ik doe maar wat. Maar dat geloof ik nooit. Nee, ja, kijk, het is wel zo dat ik maar vanuit, hè, ik ga niet zitten bedenken van, word ik nou een absurdistische comedian of niet? Maar ik ben dan wat ze noemen anekdotisch, omdat ik het vertrekt altijd vanuit een verhaal of een ervaring, iets wat ik heb gezien of meegemaakt. En van daaruit probeer ik mensen mee te nemen in een andere belevingswereld of dingen van andere kanten zien, te laten zien. En ik heb ook wel eens in recensies te horen gekregen van, ja, hij klinkt een beetje als een leraar. Dat vind ik helemaal geen negatief iets. Ja, ik vind het wel leuk om kennis te delen of over te dragen of door mensen iets van een ander perspectief te laten ervaren, ervoor te zorgen dat ze de volgende dag denken, oh, wacht even, kijk, je kan er ook zo naar kijken. Dus ja, ja, als ik mezelf zou moeten omschrijven, denk ik dat dat het is. Maar het blijft lastig. En wat is nou iets dat je denkt, dat heb ik nog steeds niet onder de knie? Dat is nog steeds iets waar ik aan blijf werken. Ja, dat is gevoelige onderwerpen op een dusdanige manier brengen dat iedereen het als prettig kan ervaren. Dus soms als je iets wil bespreken, dan is er automatisch een soort groep die zegt, ja, nee, maar dat kan niet, of wij vinden dit. Het is heel moeilijk om een gemene deler te vinden of een soort consensus te bereiken waarbij iedereen open staat. Maar ik zie het wel gebeuren. Er zijn wel mensen die het kunnen. Zoals bijvoorbeeld een Trevor Noah. Die gast heeft echt een bijzondere gave. Want ook al mag je hem niet, zou je toch moeten erkennen dat wat hij zegt hout snijdt. En dat doet hij doordat hij scherp genoeg is, maar hij valt je niet direct aan. En ik heb soms nog wel de neiging om iets te aanvallend te zijn. Dus daar een soort chill factor in vinden, dat blijft nog wel een zoektocht. Want dat is zeker in deze tijd natuurlijk best een lastig ding als comedian, kan ik me voorstellen. Er zijn zoveel gevoeligheden. Mm-hmm. We zijn zo woke geworden met z'n allen. Ja. Hoe heeft dat jouw werk beïnvloed? Jouw eigen optredens?

Cherish, Cool and the Gang. Mm-hmm. Het is een prachtig nummer. Het is ook een beetje een draak van een plaat ergens. Ja, met die mail aan het begin en zo. Maar het is wat je zegt. Vaak zijn dat soort nummers ook wel weer... Ja, die blijven gewoon in je oor zitten, weet je wel. Maar voor mij, toen ik het voorgesprek had met je redacteur... En toen had hij het over treurige dingen die in je leven gebeuren en melancholie. En toen kwam dit nummer boven, want in die balletklas zat ik nog met twee andere jongens... tussen die 50 meiden. En een van die jongens is toen in de grote vakantie omgekomen bij een auto-ongeluk. En dat was de eerste keer dat ik direct met iemand die ik persoonlijk kende... geconfronteerd werd met de dood. En onderweg naar zijn uitvaart en ook in de auto terug hoorden we dit nummer. Dat was toen een hele dikke hit. En mijn ouders brachten me daar naartoe. Toen was het nummer en op de terugweg was dit nummer. Dus dat heeft heel lang, is dat bij me, dat het me daaraan doet herinneren aan het overlijden van Duncan. En dat wordt wel minder naarmate je ouder wordt. Maar tijdens dat gesprek, toen er zo expliciet naar gevraagd werd, kwam het wel weer naar boven. Hm. Ik kan me voorstellen dat dat op die leeftijd enorme indruk maakt. Ja. Als je nu over de dood nadenkt, is het iets waar je bang voor bent? Nee, niet bang. Nee, niet bang. Omdat je in de loop van de tijd heb je zoveel mensen verloren. Soms logisch, soms ook onredelijk. Dat je beseft van ja, oké, het is gewoon een part of life en het hoort er gewoon bij. Je hoopt natuurlijk zo lang mogelijk er nog te kunnen zijn. Maar je hebt ook gezien dat er soms mensen inderdaad worden weggesnatcht. En dan zeggen ze van alles heeft een doel, alles gebeurt voor een reden. Maar dat kun je dan niet altijd plaatsen of zo. Maar ja, je wil natuurlijk het meeste meemaken van je kinderen als dat je gegeven is. Dus dames worden 19 straks in september. En ja, je wil gewoon zoveel mogelijk van die ontwikkelingen meemaken. Dus. Dat is als je kinderen hebt, hè? Dan heb je zoiets van, ja, waarom mag ik er niet altijd bij zijn? Ja, klopt. Het voelt heel, heel onrechtvaardig. Klopt. Zal ik dit geluid instarten? Dit is een beetje een gekke overgang, want we gaan van de dood gaan we naar... Naar datgene wat het leven nodig heeft om te blijven leven. Oh ja, zo kan je het ook zien. Eton. En vuur. En vuur, ja. Volgens mij hoor ik hier dingetjes die worden omgedraaid op een barbecue. Ja. Je bent echt een barbecue-koning. Ja, ik vind het heel leuk om te doen. Ja, het is een soort oervorm. Het is ooit geboren bij de padvinderij waar ik... Als jongetje kregen we dan van dat degen. We moesten om een stokje heen draperen. En bij een kampvuur zo'n broodje maken. Ja, geweldig. En ik dacht, wow, ik ben nu als een soort van oermens met eten bezig. En dat is eigenlijk altijd gebleven. Want ik was laatst bij een comedian. En die had wel een grappig stukje over barbecuen. Dat uiteindelijk dat je vaak eindigt als bezoeker van een barbecue... met een broodje met saus. Maar niet bij mij. Nee, niet bij jou. Ja. Maar dat veel Nederlanders nog steeds niet goed kunnen barbecuen. Dat er heel veel dingen nog steeds fout gaan. Ja, nou, ik denk dat er een change gaande is, een verandering. Zeker ook door die coronasituatie, dat we allemaal gewoon thuis moesten blijven. Zie je dat veel mensen toch een barbecue hebben gekocht. En ik heb ook in de corona dus dat event bedacht, de Barbecue Battles. Vorig jaar in de zomer 3 edities gedaan in Rotterdam bij Beurt. Een van mijn lievelingsplekken om uit te gaan. En deze zomer doen we er maar liefst 17. Oh, wat goed. Ja. En dan leer je dus ook mensen barbecuen. Nee, het is geen tutorial ding. Het is een wedstrijd eigenlijk. Echt een wedstrijd. Ja, dus ik heb twee partijen die bereiden iets uit hetzelfde thema. Kip, vis, maar ook plant-based. Het publiek eet en bepaalt wie de winnaar is. En daar heb ik een heel event omheen bedacht met stare-down... en allemaal gekkigheid, leuke momenten. En mensen krijgen ook veel te proeven, want het is vanuit mijn platform Kom Proeven. Dus zo maken we er gewoon een leuke avond of middag van. Want wat is het geheim van een goede barbecue? Of waar zie je het vaak fout gaan? Nou, dat mensen er te veel aan lopen te pielen. Je moet het toch ook even laten. Geef het even. Laat het met rust. Ja, precies. Dus eventjes een stap naar achteren. Ja. Niet continu, oké. Ja, maar voor veel mannen, nu ga ik heel erg generaliseren... is het ook een soort van veilig ding om dan maar met die barbecue bezig te zijn. In plaats van praten. Ja, of socializen. Oh. Ja, dat zou kunnen, maar dat herken ik zelf. Nee. We gaan naar de podcast. Want ik heb jou laten luisteren naar de podcast Bro Code. Ja. Bro Code. Ben je sowieso al wel een podcastluisteraar? Ik zou het vaker moeten doen. Ik zou het vaker moeten doen. Ik heb er wel in principe tijd voor. Maar ik verzin er altijd weer iets anders om te doen of zo. Maar tijdens het reizen kan het eigenlijk sowieso wel. En je zei, verras me maar. Ja. Maar je had wel ook gezegd van je houdt van gesprekken van, ja, tussen mannen onderling. Heb je dat gezegd? Ja. Oh. Dat heb ik doorgekregen. Begrepen, ja. Oké. Ja, misschien komt dat vanuit dat ik ooit de lulverhalen heb gezet. Ja, ik denk het, ja. En toen dacht ik, misschien wel leuk om juist te laten luisteren naar drie mannen die onderling praten. Ja. En dan drie mannen die van een andere generatie zijn. Ja, dat viel me wel meteen op. Want ik zou ze zelf eerder als jongens hebben getypeerd. Zonder dat ik dat beledigend bedoeld. Ja. Want wanneer wordt een jongen een man? Nou ja, ik hoorde hun nog praten over de verkering opzeggen via WhatsApp. Ja. Ja, dan ben je nog wel een jongen, vind ik, als je je verkering opzegt via WhatsApp. Ja. Maar dat is verder niet, ik bedoel dat niet veroordelend of zo. Maar ik had niet het gevoel dat ik naar mannen aan het luisteren was. Ik had wel echt het gevoel dat ik naar jonge mannen, adolescenten aan het luisteren was. Wanneer ben jij man geworden? Wanneer ben ik man geworden? Ik denk voor een deels toen de kinderen werden geboren. Dat gaat dan automatisch de natuurlijke weg. Maar ik denk dat ik mentaal wel wat later man ben geworden. Ja. En op welk moment dan? Nou, dat is niet zozeer één moment, maar op een gegeven moment heb je door van oké, maar je moet nu gewoon even serieus worden. En je hebt verantwoordelijkheid voor twee andere mensen die zelf niks kunnen. Dus ja, je moet gewoon normaal doen. Dus ik denk dat ik zo'n jaar of vijf na hun geboorte, vier, vijf na hun geboorte, wel echt veranderd ben van een jongeman naar een volwassen man. We gaan luisteren naar een stukje van de Bro Code. Naar de aflevering, de laatste aflevering die erop staat. En die gaat over verkering en meer van dat soort dingen. Ja. Ik snap wel dat mensen het soms moeilijk kunnen vinden of zo om volledig voor één iemand te gaan. Die dagen in de lockdown konden af en toe best eenzaam zijn. Ik denk dat er ook meiden zijn die enorme trust issues hebben of dingen. Als er gewoon shit gebeurt of zo. Trust is what enables us to look at each other without running away screaming. Heb je er wel eens een heftige break-up gehad? Ja, dat is wel. Je hebt het uitgemaakt via een appje, klaar. Echt? Nee, ja. Heb je het uitgemaakt via app? Dat kan ook echt niet eigenlijk. Welkom bij BroCode, de podcast. Wij zijn Jaran, Björn en Mats. Welkom. En, ja, goedemorgen jongens. Goedemorgen. Mats, heb ik wel eens verteld hoe lief ik het vind dat jij ons altijd voorstelt? Goed hè? Ja. Mats maakt me een beetje de opener. Maakt me een beetje dromerig of zo. Nou, dat ik dat persoon ben dat jou dromerig laat voelen, dan voel ik me best wel vereerd. Dan is mijn dag ook wel gemaakt. Zo begint deze aflevering. Mm-hmm. Eventjes, zodat ik een beeld heb. Toen jij deze leeftijd had... Hoe oud zijn ze? Ja, ze zijn 21, 19, 19. Dus rond de 20. Dat gaat wel gelijk. Ja. Toch? Ja, nee, ja, inderdaad. Jongens, toen jij 20 was, hoe was je toen? Ik zat toen net nog te klooien met diensttijd. Want ik ben de laatste generatie die nog moest. Tijdens mijn diensttijd is het afgeschaft, maar wij moesten het afmaken. Dus ik was aan het klooien met toneelschool Utrecht, militaire dienst, proberen volwassen te worden in de zin van samenleven. Ik was allemaal verschillende ballen in de lucht aan het houden en ik dacht dat ik het allemaal wist, maar ik wist geen moer. Herkende je iets in wat je hoorde? Ja, ik hoor wel jonge mannen die het gevoel hebben dat ze er al zijn, zonder dat je weet dat je nog, je hebt nog wel wat meters af te leggen. Wat je ook merkt is dat ze praten vooral over anderen en niet over hoe ze zelf in de dingen staan en met de dingen omgaan. En dat is volgens mij ook wel inherent aan die leeftijd. Ik denk dat zelfreflectie, echte zelfreflectie, later pas komt. Vond je het leuk om naar te luisteren? Ik vond het leuk omdat ik het als opdracht had gekregen. Maar het is niet iets waar ik van voor mezelf vaker naar zou gaan luisteren. Omdat het dingen behandelt waarvan ik denk, ja, maar daar ben ik al wel geweest of zo. Dus ik heb niet het idee dat ik me er op de een of andere manier aan kan verrijken. En stel nou dat deze jongens jou om een advies zouden vragen. Van joh, heb je een advies van hoe wij, weet ik veel, verder moeten in het leven? Dat is wel een hele brede vraag. Ja, een belangrijk levensinzicht. Welk levensinzicht zou je met ze willen delen? Dat het soms goed is om stilte op te zoeken. En omdat ik me kan herinneren dat ik dat in die leeftijd helemaal niet deed. Ik heb pas later, voor ik 40 werd, 10 dagen stilte-retraite gedaan bij Vipassana. 10 dagen lang niet praten, alleen meditatie, 10 uur per dag. naar binnen kijken, letterlijk. En dat was heel moeilijk. Het was heel moeilijk, maar wel heel fijn om te doen. En heel tof dat ik het gedaan heb. Dus dat is ook alweer 10 jaar geleden dus. Maar wat bracht dat jou dan? Nou, rust, zelfinzicht, zelfreflectie, kalmte. Het heeft heel veel gebracht, wat ook niet direct onder woorden te brengen is. Maar het klopt bij waar zij zijn nu, dat je dat helemaal niet wil. Omdat je eigenlijk alleen maar kabaal maakt. En daarom zou ik tegen ze willen zeggen, zoek soms gewoon even de rust op. Weet je? En de stilte. En dan hoef je niet direct in kleermaker te gaan zitten mediteren. Maar als je gewoon afspreekt dat je 1 keer per week, 1 kwartier lang thuis, gewoon totale stilte hebt. Niks om je heen. Geen geluid. En dan doe je wat je moet doen. Of dat nou schoonmaken is, afwassen, onder de douche koken, whatever. Maar gewoon in stilte. Ja, dat zijn we bijna niet meer gewend. We hebben altijd iets met van een apparaat, een connectie, lawaai, gedoe, pulsen. Ja, ook met podcast luisteren. Ja. Altijd geluid, ja. Een tweede fragment wat ik je wilde laten horen. Mats. Hoe gaat het nou echt met je? Oh. Eigenlijk gaat het nu best wel goed. Ik zweer het. Gisterochtend stond ik onder de douche en ik dacht van, yo, ik ben klaar met school. De podcast gaat goed. Ik heb motivatie voor YouTube. Ik heb wel iemand ontmoet of zo die ik wel gewoon een leuk persoon vind. Word je nou een beetje rood? Hou even op. Nee, maar ik denk dat ik oprecht nu wel gewoon een gelukkig persoon ben of zo. Mooi, dat is goed om te horen. Ik merkte dat gisteren ook, vlak voordat ik uitgaan, kwam ik een guy tegen uit van de middelbare. Ik had het met hem over en hij had dus over dat hij mijn foto's vet vond en dat hij wel ziet dat ik lekker ga. Oh, je gaat zo lekker, man. Binnenkort een keer chillen? Nee, maar welke camera heb je? Gewoon op een goede manier, weet je wel. Ik zei ook van dat ik ook het gevoel heb dat ik lekker ga. En dat zei hij over, oh, maar dat's nice, man. Ja, dan ga je ook lekker. Dat je zelfvertrouwen hebt. Ja, dat je ook gewoon het gevoel hebt dat het allemaal echt lekker gaat. En dat is echt heel fijn. Ja, dat is inderdaad ook wel belangrijk. Je kan wel lekker gaan, maar je moet ook beseffen dat je lekker gaat, zodat je gewoon gelukkig bent. Soms moet je ook om je heen kijken. Dat zei jij ook het laatste jaar dan, van dat je soms ook gewoon even stil moet staan en om je heen moet kijken. Ja, want jij was zwaar, ik wil niet zeggen zwaar, nee, je was gewoon echt een beetje stressed. Dus je was echt bezig met dit en dat. En toen zei ik ook van, joh, Mats, stop, kijk even wat je al fucking hebt gedaan. Nou, dan komen toch wel wat levenslessen hier voorbij, hè? Toch? Ja. Ja, vind ik wel. Van, dan wel op een eigen manier. Van, ga je lekker? Ja. Stop. En smell the roses. Ja. Stop eventjes en bedenk waar je staat. Mm-hmm. Ga je lekker? Ja, nu wel weer, want we kunnen weer dingen doen. Ik bedoel, als je zo lang thuis hebt gezeten en je kan gewoon niet doen wat je het leukst vindt om te doen, dan ga je niet lekker. Maar ik heb deze week 2 keer in Toemelen gestaan. Vanavond 2 keer. Dus ja, ik ga wel lekker. En is dat lekker genoeg? Of wil je nog lekkerder gaan? Nee, blijven eventjes in de termen. Ik zie de agenda voor de komende maanden. En het trekt weer aan. Er staan weer leuke dingen in. Weet je wel, ik ben hier te gast. Ik vind het leuk om te doen. Dus ja, ik ga wel lekker. Staat er weer goed voor. Maar je combineert het nou meteen, zeg maar, deze vraag met hoe het op je werk gaat. Ja. Maar ben jij je werk dan vooral? Ja, dat is wel het grootste van wat ik doe. Ik heb niet echt een baan in de zin van ik ga bepaalde uren naar een plek toe. Het komt allemaal uit mij. Dus op het moment dat ik me niet goed voel, zie je dat ik ook een soort creativiteit ontbeer en dan komt er niks uit. Dus ja, die twee dingen die zijn eigenlijk wel één. En dat is wel moeilijk soms voor mensen die me niet zo goed kennen om dat te kunnen snappen. Maar ja, mijn omgeving die weet niet beter. Dus voor mij is het eigenlijk vanzelfsprekend dat ik het daaraan relateer. We zijn bijna aan het eind gekomen van Miss Podcast. Weet je hoe het altijd eindigt? Muziek en dans. Ja, ja, precies. Eerst muziek en dan dans. Dat doen we als de microfoons uit zijn. Dat doen we op film inderdaad. Maar nu muziek met de soundtrack van je leven. Jij hebt opgegeven Winner van Omar. Mm-hmm. We hebben daar eventjes naar gekeken. En we vonden het niet een heel erg karaoke nummer. Nee, het is ook geen karaoke nummer. Nee. Maar ik had niet voldoende beseft dat de opdracht was. Ja, dat is altijd waar we onze gasten mee overvallen. Dat ze mee moeten zingen zelf. Ja, ik slinger de karaoke machine hier dan aan, aan het eind. En toen dacht ik neem even een wilde gok. Hè. Je hebt ook gezegd van je houdt wel van een beetje cheesy ballads. Ja, klopt. En ik dacht, we zijn met z'n tweeën. Jij vindt de liefde ook een mooi onderwerp, altijd, volgens mij. Hè? Zeker. Je zit daar 's avonds Lang leven de liefde te kijken, smullend, schreeuwend naar nou, je toestel. Denkt iedereen dat ik alle afleveringen zit te bingen, maar dat is helemaal niet waar. Maar goed, ga door. Linda Ronstadt en Aaron Neville. I don't know much. Precies, ja. Die? Ja. Okay. Zou je die met mij willen karaoke? Ja, wat moet ik zeggen? Nee, dat wil ik niet. Dit is, weet je wel, ik snap waarom jij Blok heet. Nou ja, en heb je verder alles gezegd? Heb je alles gedeeld wat je wilde delen? Ik denk het wel. En ik weet niet hoe streng jij bent met als iemand is geweest dat ze nooit meer terug mogen komen. Net als bijvoorbeeld De Slimste Mens, mag je maar één keer aan meedoen. Oh ja. Maar ja, anders kom ik toch nog een keer terug. Ooit ja, eens keer. Precies. Ja. En ik ben wel heel erg benieuwd naar de ontwikkelingen op liefdesgebied. Of ik hou je op de hoogte. Of je diegene gaat Wij vinden. We hebben soms ook wel contact via Twitter, dus ik hou je op de hoogte. Ja, dat is goed. Oké, okay, hartstikke goed. Ik ga hem instarten. Ik heb de Jesus. Tekst. Dat je, en jij bent Aaron, hè? Voor de oké, okay, nee, dat ik dat even weet. Die gast met die veiligheidsspeld in zijn oor. En Linda Ronstadt, dat is toch die met die, pony? Ja. Heeft een pony. Alsjeblieft. Thank you. En dank dat je er was, zingen ze, dit, zingen ze alles samen? Ja, ze zingen alles samen. Dat is het leuke. Het is een echt duet. Nee, jij begint echt in je eentje. Jezus. En dan kom ik er later Iedereen bij. Iedereen weet dat ik wel van zingen houd, maar zingen niet van mij. Wat doe je nu? Dankjewel dat je er was. Ik vond het heel leuk. Wil je eerder afleveringen van Miss Podcast terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app. En wil je zien hoe het hier in de studio aan toe gaat? Volg me dan op Instagram. Dat is @mischablok.sch. Want ja, er gaat ook nog een dansje komen, inderdaad. Karaoke machine activated. Noribon in 3, 2, 1. Is wel een heel mooi nummer, toch? Dit? Ja. Het is nog wanneer de intro, begin hoor. Wanneer begin ik? En nu. Look at this face. I know the years are showing. Ja, goed hoor. Look at this life, I still don't know where it's going. I don't know much, but I know how to love you. And that may be all I need to know. Ben jij nu? Ja. Look at these eyes. They never see what matters. Look at these dreams, so big and so bitter. Okay. But I know I love you. That may be all I need to know. So many questions still left unanswered. So much I've never broken through. And when I feel you near me, sometimes I see so clearly. The only truth I've ever known. Look at this man, so blessed with inspiration. Look at this soul, still searching for salvation. I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need to know. I know I love you. That may be all I need to know. NPO Radio 1.